Do you know? मैं तेनू किन्ना प्यार करदा Do you know? मैं तेरे उत्ते किन्ना मरदा Do you know? तेरे लिए मैं ता पिंड छड्डता Do you know? तेरे लिए लोकां नाल लड़दा Do you know? तेरे लिए मुस्टैंग ले लई Do you know? मैं तेरा ना लिखाया गुट ते Do you know? अजेड़े तेरे पिछे घूमदे Do you know? मैं कल साले सारे कुट ते Do you know? मैं तेरी कर गल कर ले Do you know? मैं मम्मी मेरे वल कर ले Do you know? जदों तू किसे नाल खड़दी Do you know? Do you know? मैं तेनू किन्ना प्यार करदा Do you know? मैं किन्ना तेरे उत्ते मारदा Do you know? तेरे लिए मैं ता पिंड छड्डदा Do you know? तेरे लिए लोकां नाल लड़दा Do you know? दुनिया दीवानी है मैनू मिलन दे लई पर मैं ता पागल हां तैनू मिलन दे लई दुनिया दीवानी है मैनू मिलन दे लई पर मैं ता पागल हां तैनू मिलन दे लई कम कर छड्डियां वा कुछ भी ना पीवा खावा तेरे लिए लियां दा चॉकलेट कोई भी नहीं